สายแรกของเรามารออยู่แล้วครับกับสายของพี่นบสิงห์รถบรรทุกนะครับค่ำคืนนี้พี่นบบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าย้อนกลับไปโอ้โห25ปีเนี่ยและพี่นบตั้งชื่อเรื่องว่าเจ้าเอเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พี่นบอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่นบครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นบได้ยินเสียงขวัญชัดเจนไหม ชัดเจนครับผม ชัดเจนนะพี่นบครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญอยากมาเล่ากับผมด้วย ครับ น่ารักที่สุดเลยแล้วคืนนี้อยู่ไหนครับเนี่ย อยู่ที่เดิมครับระยอง ที่ระยองฝนตกไหม โอ้ตกไปทั้งวันเลยอ่ะแต่ว่ามันมาหยุดตอนเย็นนะร้อนมากเลย แต่กรุงเทพตกอยู่นะฮะตอนนี ้โอ้โหอีกช้าหนึ่งเลย อิจฉาอะไรครับพี่ตกหนักมากนะหลายพื้นที่น้ำท่วมพี่เห็นข่าวเปล่า โอ้นั่นไม่อิจฉาแล้วครับ ยังไงก็พี่นพก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะบางทีอากาศเย็นจัดเดี๋ยวก็มาร้อนจัดอบอ้าวอย่างเงี้ยคนไม่สบายเยอะมาก ๆเนี่ยฟ้าแลบมาแล้วเนี่ยน่าจะใกล้มาแล้วครับ โอเคโอเคนะครับมากันเรื่องเล่าของพี่นพดีกว่านะครับโอ้โหหลายต่อหลายคน FC ของพี่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามาตั้งตารอตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวประสบการณ์ของพี่นพครับผมมาเรื่องนี้ครับพี่นพครับเหตุการณ์ย้อนกลับไป25ปีที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นยังไงบ้างครับ ครับผมเรื่องนี้ก็คือเกิดอยู่ที่โรงไม้ที่เก่านะครับที่อำเภอตาคีนั่นแหละ ที่อำเภอตาคีครับ ใช่ครับยังอยู่ในช่วงของที่ว่าเจ้าเอเนี่ยจำได้ไหมยังไม่ตายของป้าศรีอ่ะ โอ้จำได้แล้วป้าศรีที่ตกรถแล้วโดนรถทับนะหน้าเละหน้าแบนนะ ใช่ครับผม เออครับ ในช่วงที่ว่าเจ้าเอเนี่ยยังไม่ตายคนเนี้ยแต่ว่าป้าศรีน่ะตายแล้วเจ้าเอเขายังไม่ตายคนเนี้ยผมอ่ะวันนั้นนะก็คือหลังจากที่ว่าเอารถอะไรมาทำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็มาส่งของตามปกติของรถอีแตนคันนั้นนั่นแหละ คร ับก็คนเนี้ยก็มีวันหนึ่งอ่ะผมอ่ะก็เอาของขึ้นอีบ็อกอะไรขึ้นไปเต็มคันรถเลยและเพื่อที่จะไปส่งที่วัดระนามที่ว่าบันตึกของสัพยานะที่ว่าใกล้ๆกับฝั่งสัพยาผมก็จะมีผมไปผมเจ้าเอแล้วก็เจ้าหนึ่งที่เป็นกะเหรี่ยงอีกหนึ่งคนนะแล้วก็เจ้าโตไปกันทั้งหมด4คนก็ไปเลยก็จนไปถึงที่วัดระนามคราวเนี้ยที่วัดระนามเนี่ยคือเขารู้ว่าเขาอะนะเขากำลังซ่อมแซมคารั่วเขาที่ว่ามันติดกับฝั่งของแม่น้ำอ่ะที่ว่าเวลาน้ำมันขึ้นมันจะทำคารั่วเขาพังไงเขาก็จะซ่อมแซมอยู่ตอนนี้ตรงคารั่วเขาเนี่ยจะมีต้นโพที่ว่าเขาเอาไอ้ผ้าสามสีมาล้อมแล้วก็จะมีพวกแบบเป็นตุ๊กตาอะไรที่เขาเอามาวางกันนะอย่างนั้นดีมั่งหักมั่งเนี่ยตุ๊กตาต่างๆนะที่ว่านางล้ำอะไรต่างๆเลยนะจะมาวางทิ้งไว้แล้วคราวนี้ที่วัดละน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีเป็นต้นตะเคียนนะที่ว่าตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะมีต้นใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าผมไม่รู้หรอกว่าเขาเอามาจากไหนยังไงแต่เขามีคนมากราบไหว้นั่นแหละผมก็พอไปถึงปุ๊บผมก็เอาอิฐบงเอาบล็อกลงอะไรเสร็จเรียบร้อยอะไรตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นน่ะน้ำแม่น้ำของผมเรียกเป็นแม่น้ำสัพยาดีกว่าผมจะเรียกติดปากกันอย่างนั้นคือมันเป็นน้ำมันลงใช่ไหมมันเป็นชายหาดเลยที่ว่ามันมีพวกทรายพวกอะไรเหมือนอย่างก็ทะเลเลยอย่างเงี้ยน้ำมันจะใสมากเลยพอผมลงบล็อกอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็รถไปจอดอยู่ใกล้ๆกับต้นโพที่ผมว่านั่นแหละก็อย่างว่าเนาะหนุ่มๆร้อนๆลงน้ำเป็นน้ำกันตุ้มต้อมตุ้มต้อมแต่ที่ผมสังเกตเห็นเจ้าเอเนี่ยมันลงมาที่หลังเขาเลยมันไม่ยอมลงมันทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่หัวรถอ่ะแล้วเนี้ยพวกผมก็เล่นกัน3คนตุ้มตั้มตุ้มตั้มเล่นกันแล้วไอ้ตัวเองมันก็ลงมาพอลงมาก็เล่นกันเสร็จพวกก็กลับพอขึ้นรถก็กลับกันไปคราวเนี้ยช่วงที่ว่าผมเล่นกันอ่ะไอ้ตะวันมันคล้อยหัวไปแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าเวลามันนานสักขนาดไหนอ่ะผมก็กลับไปมันน่าจะประมาณบ่ายๆนั่นแหละก็ขี่รถกลับไปก็กลับเส้นทางเก่าไปพอกลับไปในเส้นทางเก่าปุ๊บมันจะมีเป็นบ่อทรายล้างนะฮะ ที่ว่าเขามาขุดเอาหน้าดินแล้วก็เอาทรายออกไปแล้วก็จะทำเป็นเหมือนเป็นบ่อน้ำเลยอ่ะยางหน้าผมแตกตรงนั้น อ ่ะ ตรงนั้นพอดีเลยพี่ ใช่พอดีเลยยางหน้าแตกตุ้มตอนเนี้ยผมฝันที่ดูแล้วยางหน้าผมแตกตุ้มเลยแล้วมันไหลลงไปชนกับคลองทรายเลยชนแล้วตุ้มโอ้โหไอเจ้าเอนั่งอยู่ข้างซ้ายที่เดิมนะแล้วก็ไอ้เจ้าหนึ่งกับเจ้าโตนั่งแบบบนแคปอ่ะที่ดูเนี่ยมันลอยข้ามไปชนคลองทรายเลยอ่ะความแรงอ่ะพวกผมขับกันมาอย่างหน้าแตกปุ๊บแล้วคนเนี้ยพอคนนี้แตกว่าทำไงแล้วคนเนี้ยทำอะไรกันไม่ได้เลยโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีสักอย่างเลยคนเนี้ยซึ่งชาวบ้านเมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกว่าชาวบ้านเมื่อก่อนใจดีมากใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมาให้ความช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเอารถขึ้นได้มันต้องเอารถตักมาลากนะเขาก็เลยต้องบางคนเขาก็เอาข้าวมาให้เอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เอามาให้ปุ๊บเขาก็ช่วยเหลือได้เท่านั้นแล้วก็มันก็มืดแล้วทีเนี้ยมันก็มืดพอมันมืดปุ๊บทำไงล่ะก็แต่ว่าเจ้าเอเนี่ยมันเป็นกระเหรี่ยงไงแต่เจ้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นกระเหรี่ยงมันมีความสามารถตรงที่ว่ามันก่อไฟได้มันก่อไฟได้แล้วก็มันสามารถที่จะไปหาของกินหาผักหาหญ้าอะไรมันทำมาหากินมันเก่งมากเลยยอมรับเลยนะมันก็ไปหาผักหาหญ้าอะไรมาเสร็จปุ๊บเพราะว่าทางชาวบ้านเขาก็เอาน้ำพริกละลายพริกฝนแล้วก็เอาข้าวเปล่ามาแล้วก็กลับบางอย่างเอามาให้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เจ้าเอกก็ไปหามาเขาก็ก่อไฟเพื่อที่จะเพราะช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ว่าช่วงที่จะใกล้จุดจีนจะใกล้จุดจีนมันจะยังคงหนาวอยู่นะก็เลยต้องเอาไฟมาก่อไว ้ ทีเนี้ยมันก็เริ่มมืดขึ้นมาพอเริ่มมืดขึ้นมาปุ๊บมันก็เริ่มหนาวพวกผมก็ไม่มีเสื้อผ้าที่จะมาเปลี่ยนหรือว่าผ้าห่มจะมาห่มเลยไงก็แบบเอาเสื้อเราอะมาห่มตัวเราเองก็คือกดแขนเข้าไปในเสื้อใช่ไหมเพื่อที่จะมากอดอยู่อย่างเงี้ยน่ะก็นั่งกันอยู่ผิงไฟกันอยู่เนี้ยแล้วก็เนี้ยมันก็เริ่มดึกพอเริ่มดึกมันก็เริ่มง่วงพอง่วงปุ๊บก็ต่างคนก็ต่างก็หลับไหลกระตุ้งกองไฟนั่นแหละเพราะว่ามันอุ่นดียุงก็ไม่มีช่วงจังหวะที่ว่าผมหลับไปไอ้หนึ่งหลับไปไอ้โตหลับไปไอ้เอมันก็ยังนั่งอยู่คือมันไปเอาอะไรออกมาก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับไม่ได้สนใจอะไรกับมันใช่ไหมมันก็เอาอะไรออกมาแล้วก็มาจับมารูปมาคลำอยู่นั่นนะผมก็เลยเผลอแบบผมไม่สนใจนะผมก็เผลอหลับไปพอหลับไปปุ๊บสะดุ้งตื่นขึ้นมาไอ้หนึ่งมันร้องโวยวายร้องโวยวายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันร้องแบบมันเป็นภาษากะเหรี่ยงเนาะผมก็ฟังมันไม่ออกหรอกแล้วคนเนี้ยมันก็ดันตัวเองมาเบียดผมใหญ่เลยว่ามันด้วยความกลัวนะแต่ส่วนจะไอ้เจ้าเอเนี่ยมันก็ยังนั่งอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันนั่งทำไมของมันอยู่ไงผมก็เฮ้ยเป็นไรอย่างเงี้ยมันบอกโอ้อโนมันก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดอโนอะไรกลัวอะไรของมันอย่างเงี้ยมันจะพูดคำว่าผีอะอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้อ่ะพูดไม่เป็นอ่ะมันก็ชี้ไปที่ไอเองไงแล้วคนเนี้ยอะไรวะผมก็มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอเอก็นั่งจุกอย่างเงี้ยเหมือนยังก็แบบเมื่อก่อนเคยเห็นนะคนแบบว่านั่งหลังงอแล้วก็แบบนั่งคมๆหูกลมๆแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะ เดี๋ยวนะระหว่างที่คนโวยวายเสียงดังเจ้าเอนั่งนิ่งเลย ใช่นั่งนิ่งอ่ะไม่สนใจอ่ะผมก็เฮ้ยมันยังไงเนี่ยผมก็เลยเดินไปแล้วก็ไปตีไหล่มันไงตีไหล่มันถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเอทำไมไม่นอนมันก็ไม่สนใจนะมันก็นั่งของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะผมก็ก็ช่างเถอะถ้าอย่างนั้น อ ่ะผมก็กลับมานอนอยู่แล้วผมก็มานอนอยู่ค่ายหนึ่งไอ้หนึ่งมันก็ตันเลยนะตันเลยแล้วคนเนี้ยพอผมล้มตัวลงไปนอนก็มันก็เคลิ้มหลับไปใช่ไหมพอเคลิ้มหลับไปปุ๊บผมก็มาสะดุ้งอีกทีนึงมีคนน่ะมาสะกิดขาผมมีคนมาสะกิดขาผมบอกว่า แบบเหมือนอย่างผมก็คิดว่ามันแบบยุงหรืออะไรสักอย่างนึงบอกเอาเท้าเขี่ยๆอย่างนี้นะตอนเนี้ยมันก็ยังสกิดอยู่เนี่ยเออสกิดผมก็อะไรวะผมก็เลยจะโง่หัวขึ้นมาดูโอ้โหผมแทบช็อกไปคุณวัน ทำไม คือมันมีผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างไกด์เอเนี่ยยื่นมือยาวๆมาเขี่ยขาผมอะ เฮ้ยใครพี ่ขาติ๊กอยู่กันอะ เออ แล้วที่น่ากลัวที่สุดคือซึ่งผมอะก็พอทีอีกทีนะครับผมว่าเหี้ยแตกตรงนั้นเลยอีกทีนึงก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะนั่งหันตัวไปหาฝั่งเดียวกับเจ้าเอแต่หัวมันกลับมาอีกฝั่งนึงแล้วก็มันก็พิงอยู่ที่ไหล่ของไอ้เอแล้วมันก็ยิ้มปากฉีกเลย เฮ้ย ยิ้มปากฉีกถึงหูเลยแล้วมือมันก็ยาวมาเคลียร์ขาผมอ่ะแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ย เออ เออผมก็ตายเลยตลบไปเลยเที่ยวแตกไปเลย คือจอดับไปเลยมั้งงั้นเด้อพี่นพ จอดับเลยไม่รู้เรื่องเลยตอนเช้ามาอย่างไรไม่รู้เรื่องเลย เฮ้ย ส่วนไอ้ไอ้หนึ่งอ่ะไอ้หนึ่งมันก็กลัวจนล้นลานจนแบบว่ามือไม่เป็นผู้เป็นคนส่วนไอ้จะโตไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย อ๋อครับ มันหลับไม่รู้เรื่องตอนเช้ามาเนี่ยไอ้โตเนี่ยมันก็มาปลุกพวกผมอะมาปลุกพวกผมลุกเอาตีนมาเขี่ยเอ้ยลุกได้แล้วลุกแล้วตะวันตองตูนเล่าอย่างเงี้ยเออจะทำยังไงจะคิดยังไงให้เอารถขึ้นมาได้อย่างเงี้ยจะทำยังไงจะให้ทางโรงไม้เรารู้ว่ารถเราตกอย่างนี้ไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรถผมอะหายไปข้ามคืนเนี่ยตอนเช้าอะทุกคนก็จะต้องมาตามหาไงนั่นแหละก็คือว่าพอตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงเช้าเนี่ยทางนั้นเขาก็จะส่งรถมาเอาพี่ดับส่งมามาเซอร์เวย์ว่ารถเราอะไปอยู่ตรงไหนยังไงไปเพราะว่าจะต้องวิ่งไปที่ต้นเหตุก็คือที่วัดก่อนเพราะเอิญว่ามาเจออยู่กลางทางไงว่ารถเขาทิ้งลงไปเขาก็เลยคุยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเสร็จปุ๊บเขาก็ขี่กลับไปเอารถตักมาลากซึ่งพวกผมมานั่งสั่นกันอยู่ผมมาบอกเลยว่าผมมาสั่นเลยคือตื่นขึ้นมาด้วยอาการเหมือนยังก็แบบมันโหลเหลเลยคือมันตกใจกับภาพเมื่อคืนนี้ซึ่งคุณขวัญยังเชื่อไหมว่าเอมันก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมมองมันอยู่นะ เดี๋ยวพี่ผมก็เลยจะถามว่าแล้วเอเป็นยังไงบ้างเอนั่งอยู่ที่เดิมแล้วนั่งท่าเดิม มันก็นั่งท่าเดิมของมันอยู่ผมก็ลุกขึ้นได้ผมก็เตะเลยผมเตะหลังเลยปากเอาให้เลยผมบอกไปเอ๊ะมึงอะไรเนี่ยของมึงเนี่ยมันก็ค่อยลุกตัวขึ้นมานะมันก็ค่อยลุกตัวขึ้นมาคุณขวัญเชื่อไหมว่าผมนี่แทบใจแทบตกลงไปตะตุ่มเลยไอ้เอมันถือตุ๊กตาไอ้เป็นตุ๊กตานางรำอ่ะ เฮ้ย ที่หัวแบบมันเหมือนว่ามันจะขาดไม่ขาดแล้วรู้มันดิ เฮ้ย มันคือตุ๊กตานางรำแล้วหันมาหาผมเนี่ยมันบอกว่าสวยดีมันพูดไม่ค่อยชัดนะมันสวยดีอานุอานุสวยดีอย่างเงี้ย ครับ เออบอกโอ้โหไอ้ผมก็บอกมึงเอามาทำอะไรเนี่ยโอ้โหบอกมันก็พูดอย่างนั้นสวยดีอานุเนี่ยอานุเดี๋ยวเอจะอากลับบ้านอย่างเงี้ยเออมันบอกว่ามันจะเอาตุ๊กตาเนี่ยกลับบ้านไปด้วยเพราะว่าตุ๊กจีนน่ะมันจะกลับบ้าน ก ็ดูมันทำดิผมบอกไม่ได้เอลิงมึงเอาทำอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้ส่วนไอ้โตเนี่ยพอเห็นแค่นั้นแหละบอกโหด่าเอใหญ่เลยดูมันดิแล้วคราวเนี้ยพอก็เลยทำความเข้าใจกับมันไงว่าไม่ได้เอที่เมืองไทยทำอย่างนี้ไม่ได้เอาไปไม่ได้นะมันมาจากตรงไหนค ือ พยายามพูดกับมันคราวเนี้ยก็มาคุยกับไอ้เจ้าหนึ่งให้ไอ้เจ้าหนึ่งมันเข้าใจไงแล้วให้มันพูดภาษาเดียวกันกับไกด์เอให้มันอธิบายว่ามันไม่ได้ที่นี่เขาถือและไอ้หนึ่งมันก็พูดไปว่ามันเจอผีอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เริ่มแบบว่าคือเชื่อไอ้หนึ่งไงเพราะมันเป็นคนบ้านเดียวกันใช่ไห ม มันก็มาถามบอกมันก็มาพูดทำนองว่าจะทำยังไงจะเอาไปยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเอามาแล้วไงตอนเนี้ยผลสุดท้ายก็คือว่า พ่อผมก็มาลากรถขึ้นเต็นท์ตับอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็เอาพิซซ่ามาหนึ่งคันเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเหมือนจะกระชั่งป้อมมาด้วยไงเขากลัวว่ารถมันจะเสียหายเพราะว่าเขาต้องมาเปลี่ยนยางหน้าด้วยใช่ไหม คร ับ ตอนนี้พอเขาเปลี่ยนอะไรเสร็จปุ๊บก็ให้เจ้าโตเนี่ยขับรถไอ้ที่แกนกลับบ้านไปส่วนผมอ่ะก็เอารถปิกอัพเนี่ยพาไอเอเนี่ยเอาไปคืนที่เก่า ที ่เอาตุ๊กตาเนี่ยไปคืนที่เก่า อย่าบอกว่าที่ วัดละนาม โอ้ย ที่วัดละนามที่ว่าต้นโพที่มันที่ผมบอกว่ามันไม่ยอมลงมาทำอะไรกุ๊กคักกุ๊กคักอยู่นั่นน่ะ อ๋อ นั่นแหละผมบอกผมพอมาถึงปุ๊บตอนเนี้ยผมก็ไปบอกกับหลวงตาเนาะไปคุยกับหลวงตาแล้วก ็ ให้หลวงตาเขาอ่ะมาช่วยหน่อยมาช่วยแบบว่าประมาณว่าคือมายังไงดีอ่ะมาแนะนำว่าจะทำยังไงเพราะผมเมื่อคืนเนี่ยผมเจอแบบนี้ผมก็เล่าให้แกฟังไง เหมือนอารมณ์เหมือนกับขอขมาจะทำยังไงจะแบบไม่ให้เขาตามไปอะไรเงี้ยหรอ ได้ครับ อ๋อ ได ้ครับ แล้วคราวนี้หลวงตาเขาก็แนะนำว่าเขาก็ให้เอาวางไว้ที่นี่แหละแล้วก็ไปจุดธูปไปที่ผมบอกว่าต้นตะเคียนอ่ะที่เขามีต้นตะเคียนต้นใหญ่ๆอยู่นั่นนะให้ไปขอเขามาที่นั่นเพราะว่าต้นตะเคียนอ่ะเขาจะดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยพาเอไปแต่ผมไม่รู้นะว่าเอเนี่ยมันพูดยังไงเพราะมันพูดไม่รู้เรื่องไงผมก็ได้ไปจุดธูปแล้วไปขอเขามาเขาไงว่าผมอย่างนี้นะผมไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างเงี้ยส่วนเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เป็นคนต่างชาตินะเป็นคนต่างด้าวเขาก็คงไม่รู้เรื่องเหมือนกันผมต้องขอโทษด้วยอะไรเงี้ยผมก็พูดไปต่างๆนะขอให้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปแล้วก็ได้หลงตาแกก็มายืนทำพิธีอะไรของแกก็ไม่รู้นะผลสุดท้ายก็คือจบด้วยการกลับบ้านก็ขับรถกลับบ้านไปพอขับรถกลับบ้านไปปุ๊บก็หลังจากนั้นมาไอเอก็ตายที่คุณขวัญถามว่าคนงานเขาจดจันกันไหมที่ว่าเอตายเพราะอะไรจริงๆอ่ะความเชื่อของผมเลยนะคนงานทุกคนอ่ะเขาก็คิดว่าป้านิดไม่ใช่ป้าป้าศรี ป้าศรี เขาคิดว่าป้าศรีแต่ผมอ่ะบอกได้เลยว่าคือเป็นตุ๊กตาคนนี้แหละที่ยังไม่กลับ ทำไมอ่ะทำไมพี่นกเชื่ออย่างนั้นถาม เพราะว่าไอ้หนึ่งอ่ะไอเอเนี่ยพอหลังจากนั้นไปไอเอมันขอย้ายห้องไอ้หนึ่งขอย้ายห้องไอ้หนึ่งมาอยู่อีกห้องนึงอยู่ตัวคนเดียวซึ่งมันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่กันสองคนในห้องเดียวกัน ขอแยกห้องมาอยู่คนเดียว แล้วหลังจากนั้นมาไอเอเนี่ยมันผอมเรื่อยๆผอมโหลผอมโทมเหมือนคนเป็นโรคแล้วมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอ่ะตอนเช้าไอหนึ่งมันก็ต้องไปปลุกอย่างเงี้ยกว่ามันจะลุกขึ้นมาได้แต่สภาพเหมือนอย่างคนมันโหลอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบทำงานไม่ไหวมันก็เอาจะกลับจะห้องจะกลับไปนอนจะกลับไปนอนอย่างเงี้ยผลสุดท้ายมันก็ตายเขาก็ปักใจเชื่อกันว่าป้าศรีอ่ะมาเอามันไป เพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยสนิทกันตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่แล้วป้าศรีเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังหลายท่านที่ไม่เคยฟังเรื่องป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยนะครับเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานเดียวกับที่พี่นพทำงานอยู่ถูกไหมฮะ ใช่ครับ นะครับแล้วแกเนี่ยปกติเป็นแม่บ้านเก็บกวาดทำความสะอาดแต่วันนั้นเนี่ยคนขับรถส่งของเนี่ยที่ขับไม่ค่อยแข็งเนี่ยชวนป้าศรีไปด้วยแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆและป้าศรีเนี่ยโดนรถที่ตัวเองนั่งเนี่ยนะครับพลิกคว่ำมาทับหัวแกตัวแกแบนแต๋หัวกะโหลกแตกตายคาที่แล้วแกก็เฮี้ยนมาตามหาแฟนแกลูกแกอะไรอย่างเงี้ย ใช ่แล้วอยู่ดีเนี่ยพี่เอก็เสียเหมือนกันแล้วเสียตรงบริเวณแถวๆนั้นด้วย ใช่ครับ โอ้เขาก็ล่ำลือกันว่าประสีแต่พี่นพยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนั้นแหละ ใช่ ที่ เพราะว่า ครับ เพราะว่าไอ้หนึ่งอ่ะมันมาคุยกับผมไง ครับ มันมาคุยกับผมว่ามันเห็นอ่ะมีผู้หญิงอ่ะมีผู้หญิงเหมือนอย่างก็มันพูดไปในลักษณะของกะเหรี่ยงอะนะว่ามันเป็นสบายมันไม่ได้พูดสบายนะมันพูดบอกว่าหางยาวๆ สื้อหางยาวๆอย่างเง ี้ ยอันโนอันโนอันนี้เห็นคนใส่เสื้อหางยาวๆ คร ับเข้าไปในห้องของอาเอเนี่ย ครับ คือหางยาวๆผมโอ้โหขนลุกหางยาวๆมันจะมีอะไรนะเสื้อหางยาวๆมันก็ต้องเป็นสบายใช่ไหม ก ็ ใช่ นี่นั่นน่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมันเห็นอยู่เรื่อยยังไงมันก็กลัวไงมันก็กลัวปุ๊บไอ้หนึ่งอ่ะมันก็ขอย้ายไปอยู่ห้องสุดท้ายสุดเลยมันกลัวไงจนสุดท้ายจนไอ้เจ้าเอก็ตายตายคาห้องที่ว่าบอกว่าเหมือนหลับไหลตาย ครับผม ครับ แ ล้ ว แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับ โอ้โหคือต้องบอกว่าทีนี้เราย้อนกลับไปเรื่องที่พี่นพไปเจอกันมาก่อนไปที่วัดนั้นเสร็จปุ๊บเริ่มตั้งแต่ขากลับมา คร ับกลับมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ผมก็อันนี้ผมสันนิษฐานเองนะว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่นพแหละหรือว่าคอยดูแลในรถพี่นพแหละแม่นางรถหรือเปล่าคือเอาตุ๊กตาขึ้นมาแล้วเนี่ยวิญญาณของผู้หญิงก็ตามมาถูกไหมครับเหมือนแม่นางไม่พอใจก็เลยทำให้รถยางแตกแล้วเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเพื่อจะได้เอากลับไปคืนถ้าไม่เช่นนั้นนะครับกลับไปที่บริษัทเนี่ยกว่าจะวิ่งกลับมาอีกเนี่ยโอ้โหมันไกลพอสมควรเหมือนกันถูกไหม ไกลมากเลย นะครับแล้วทีนี้พอย้อนกลับไปที่วัดเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อมีกับกริยาไงบ้าง เป็นหลวงตาไม่ใช่หลวงพ่อเป็นหลวงตาหลวงตาแก่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาเลยนะเขาเหมือนว่าเขาไม่สะทกสะท้านอะไรแต่เขาก็พูดนิ่มๆว่า ครับ ก็เอาไปวางไว้ที่เก่าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปขอเข้ามาที่ต้นตะเคียนซะเพราะว่าที่ต้นเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยเขาดูแลทั้งหมดพื้นที่อย่างเงี้ยไปขอเข้ามาเขาซะแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจอยู่นี่เขาก็แนะนำอย่างเงี้ยแต่หลวงตาองค์นั้นน่ะเขาก็ยืนอยู่ที่ต้นโพนะเขาก็ยืนที่ต้นโพแล้วเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะ ครับอ ย่างเงี้ยแต่ ค นสุดท้ายก็ยังตามไอเอไปนู่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอเอไปทำอะไรหรือว่าไปชอบไปยังไงอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่าไอเอชอบไอเอชอบสวยดีอย่างเงี้ยไอเอจะเอากลับบ้าน ครับผม อย่างเงี้ย ก็คงจะถูกใจกันแล้วเนาะเห็นเป็นผู้หญิงสวยชุด แต่แต่ตุ๊กไอ้นั่นน่ะที่ว่าตอนที่มันนั่งอยู่น่ะคือที่ว่าจำได้ไหมที่ว่ารถมันชนเข้ากับกองทรายที่ว่าถลายกันไปพุ่นนู่นน่ะตุ๊กตาน่ะมันน่าจะหักตั้งแต่ตอนนั้นแหละ เออ มันน่าจะหักตั้งแต ่ ตอนน ั้ นเพราะว่ามันจับมาแล้วมันพยายามเอาหัวต่ออย่างเงี้ยไอ้เออ่ะ ถึงว่าดิที่พี่นพเล่าให้ฟังว่าเห็นเอหยิบอะไรออกมาจากกระเป๋าตัวเองข้างๆตัวเองอ่ะแล้วก็มานั่งทำนู่นทำนี่อยู่เหมือนเขาพยายามแบบพยายามจะต่อประกอบตุ๊กตาตัวนั้นให้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิม ใช ่ทีนี้ขวัญถามนิดนึงไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นลักษณะเป็นยังไงพี่มันเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตานางรำหรือตุ๊กตาศิลปินที่ตั้งอยู่ใน เป็นตุ๊กตานางรำอ่ะเป็นตุ๊กตานางรำเลยเป็นที่ว่าใส่ชดาเลย เ ป็นเสื้อสายแต่ว่าที่ผมเห็นนะตอนคืนที่ผมชะเง้อหัวขึ้นมามองที่เขายื่นแขนมาเกาขาผมนะไม่มีชดานะค ือ ไม่ได้ใส่สบายไม่ได้อะไรเลยนะ หรอ เป็นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยที่แบบว่าเขาหันหัวกลับมาแล้วยิ้มจนฉีกแล้วหัวเขาเนี่ยมันเหมือนว่าหัวเขาจะหักแล้วห้อยลงมาแล้วไปพิงอยู่กับไหล่ของไอเออะอย่างนั้น อ ะแล้วก็ยิ้มให้ผมแล้วหัวล็อกอย่างนั้นอะ โอ้ย ผมก็ช็อกเลยดับเลย ครับผม ฉีดตรงฉีดแ ขนโอ้จอดับไปเลยวันนั้นเป็นผมก็ช็อกนะหลับอยู่ใครมาสะกิดขาวะลืมตาขึ้นมาโอ้โหเจอ โอ้คิดดูคุณขวัญมือยาวมาเลยอะ โอ้มาฟูลเฮดดีขนาดนั้นพี่เอ้ย โ อ้ เด ี๋ ยวผมมีอีกเรื่องนึงได้ไหมคุณฝัน ยาวไหมพี ่สั้นไม่ยาว อ่ะ เนี่ยที่ว่าเมื่อวานที่ผมฟังของอะไรนะที่ว่าคืนไอวันโกนอะของชื่ออะไรนะครับเนี่ย uh-huh. ที่ว่าเขาเจอผู้หญิงอะไรอยู่ตรงที่ว่าทางไปจากกำแพงเพชรไปหา uh-huh. หาตากอะ ครับ เรื่องนี้เรื่องจริงนะ จริงเหรอพี่ เพราะผมก็ไปใช่ผมอ่ะผมมาอยู่ที่แก่งคอยใช่ไหมวิ่งรถ MTV อยู่ผมอ่ะ ไปเปลี่ยนกะตะคุกะอยู่ที่โค้งวิไลผมต้องขับรถไปที่เถิน คร ับ พอช่วงนั้นผมจำจุดไม่ได้เราก็อยู่ตรงไหนแต่ผมขี่ไปอยู่ปุ๊บผมมันเป็นโค้งขวาไฟมันสาดปุ๊บไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใส่กางเกง3ส่วนเหมือนกัน เสื ้อผ้ามอสอเลยผมปาบลงมาขนาดบ่าแต่หน้าผมไม่เห็นเพราะเขายิงก้มหน้าอยู่ผมก็ไม่ปกติหรอกเพราะมันแค่สี่ทุ่มเองผมก็วิ่งเลยไปอีกพอวิ่งเลยไปปุ๊บก็ไปเจออีกแล้วไปเจอผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วตรงเดียวกันเลยยังยืนอยู่ข้างๆเหมือนกันเลยเสื้อผ้าเสื้ออะไรเหมือนกันหมดเลยผมก็เริ่มใจไม่ดีเพราะว่ามันแน่นอนเลยคือผีแน่นอนเลยมึงจะมาอยู่สองช็อตอย่างนี้ไม่ใช่แล้วพอไปถึงที่สามโค้งซ้ายแค่นั้นแหละผู้หญิงคนนั้นน่ะนอนขวางทางเลย เฮ้ย จริง เฮ้ย ผู้หญิงคนนั้นนอนขวางทางเลยขวางทางรถผมเลยซึ่งผมไม่ต้องคิดแล้วว่านั่นคือศพหรือว่าคนเกิดอุบัติเหตุคือผีแน่นอนเพราะว่ามันทรงเดียวกันเลยเสื้อผ้าเดียวกันเลยแล้วสไตล์เดียวกันเลยผมก็ไปเลยเหยียบเลยเหยียบในร่างนั้นเลยผมไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องอะไรต่างๆเลยนะก็คือเราเหยียบผีนั่นแหละ ไม่แล้วตอนเหยียบรถมีเหมือนอาการแบบ ไม่มีเลย อะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเลย ไม่มี ว่างเปล่าเรียบเหมือนวิ่งบนถนนปกติ เลยเหมือนปกติเลย ครับ เนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยผมฟังเมื่อวานผมมาฟังย้อนหลังใช่ไหมผมว่าเฮ้ย คร ับ เฮ้ยใช่เลยเนี่ยผมก็เจอมาเนี่ย ครับ ผู้หญิงแต่งเกงสามส่วนชุดมอคอเนี่ยผมงบ๊อบเนี่ยแต่ผมไม่มองเห็นหน้านะ อ่าฮะ ครับ โอ้ยนานหรือยังเนี่ยพี่นพ ฮะ นานหรือยังที่ไป ตั้งแต่ผมมาขับอยู่ที่เดี๋ยวน่าจะประมาณสัก13-14 ปีนี่แหละ ครับ ที่ผมขับอยู่ที่แก่งคอยครับNGV อ่ะ โอ้ยครับผมแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเส้นตรงนั้นเนี่ย มีใครยังเจอเธอคนนี้อยู่หรือเปล่าผู้หญิงผมบ๊อบแต่งชุดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะลองดูนะครับใครที่ฟังอยู่ผมว่านะก็มีพี่ๆที่เป็นคนขับรถบรรทุกส่งของหรือว่ารถประจำทางอะไรอยู่ที่ผ่านเส้นนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ลองส่งข้อความมาบอกเราหน่อยที่4689101นะครับจะได้รู้จะได้อยากรู้ว่าเอ๊ะทุกวันนี้วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ตรงบริเวณนั้นหรือเปล่า เรื่องนี้จริงๆอ่ะผมว่าจะเอามาเล่าแหละแต่ครั้งนี้มันเป็นช็อตที่ว่ามันยังไม่เข้าไหลไงมันก็เลยแบบว่าผมก็ไม่ได้แบบคือเราเห็นแบบเขาไม่ได้มาเป็นแบบว่าเลเทหรืออะไรคือก็เป็นคนธรรมดาที่มาแต่ว่ามันมาตกใจตรงที่ว่าเขามานอนขวางทาง นั่นแหละสิพี่โอ้โหเจอสองครั้งพอครั้งที่สามมาขวางถนนนอนขวางเลยอย่างเงี้ยเป็นผมก็ไม่จอดนะ ถนนเลย เออครับผมอ่ะเอาละฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของพี่นพนะ ครับ ขอบคุณมากๆพี่ชายน่ารักของผมนะฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อาจจะแบบนัดแนะพี่นพมาเจอสักครั้งที่ร้านเดอะช็อคขอให้ผมเลี้ยงข้าวสักมื้อหน่อยพี่นะ เดี๋ยวให้ผมออกรถก่อน ฮะ ให้ผมออกรถก่อนเพราะว่าตอนนี้รถอยู่กับแฟน อ๋อครับ ผมแฟนเขาใช้รถอยู่ตอนนี้ผมไม่มีไงผมอยู่กับพี่ชายไง อ๋อได้พี่งั้นเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่เนี่ยรีบโทรบอกน้องนะหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์น้องนะ ได้ครับได้ ครับผมขอบคุณมาก ไปที่เดอะช็อคเหมือนกัน มาเลยพี่มาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนน้องไประยองเนี่ยมีโอกาสไประยองนะอยากจะขอทักหาเดี๋ยวอาจจะขับไปหาพาไปเลี้ยงข้าวหน่อยพี ่โอ้ได้ครับผม ครับผม มาเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โอ้ยผมสิฮะต้องเป็นเกียรติพวกเราทุกคนต้องเป็นเกียรติกับพี่นพมาเล่าเรื่องผีให้เรานี่นะครับคุณผู้ฟังครับพี่นพสิงห์รถบรรทุกไงพี่นพขอบคุณมากนะ คร ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดี